वेदांत और युग दोनों ही मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगे। वहीं शिवाय ने दोनों को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? युग तो राजवीर जैसा सीधा ही था, वो कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत ने युग का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों आंखों में ही चुप रहने का इशारा किया। लेकिन शिवाय की नजर भी चील जैसी थी। शिवाय को समझ आ गया कि युग सच बताना चाहता है, लेकिन वेदांत बताने नहीं देगा। शिवाय मनी मन बोला, ससुर जी क्या पीस पैदा किया है, आपकी ट्रू कॉपी है, किसी से नहीं हारेगा, अगर हारा तो समझ लेना दिल के हाथों मजबूर है। शिवाय अपनी जगह से चलकर युग और वेदांत के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ वेदांत सिंह रजावत, अभी तो आयो, अभी कहाँ चल दिए? अभी तो मैं सिटिंग एरिया में बैठा हुआ सुन रहा था कि बहू रानी मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। आलू के पराठे खाए बिना जा रहे हो? वेदांत ने मुस्कुराकर शिवाय को देखा और फिर शिवाय की कॉलर को ठीक करता हुआ बोला, जीजू आपको नहीं लगता कि आप बुड्ढे हो गए? शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे कहने का मतलब है, डॉक्टर साहब से बात करते हुए सुना था मैंने, आपका बीपी बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको नहीं लगता आपको अपना ध्यान रखना चाहिए? शिवाय ने वेदांत का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा झटकते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, बातों को घुमाना भी है तो तरीके से घुमाओ। वेदांत ने हाथ बांधकर कहा, जीजू वो क्या है ना, मैं आपके जितना चालाक नहीं हूँ, जो बातों को घुमा दूं, मम्मी पापा से बहुत किस्से सुने आपके, और उससे भी ज्यादा किस्से तो शौर्य भाई और भाभी से सुने हैं, अब एक आधा किस्सा हमें भी बना लेने दो, कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे? अब मैं अपने बच्चों को आपके किस्से तो सुनाऊंगा नहीं, इसलिए मुझे अपने किस्से अलग बनाने पड़ेंगे। इतना कहकर वेदांत ने बड़ी ही मासूमियत और शरारत भरे अंदाज में शिवाय को आंख मार दी। शिवाय को हल्का सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वेदांत बात बनाने में पता नहीं किस पर गया था। रजावत साहब तो इतनी बात कभी नहीं बताते थे, या तो गोली मारते थे या फिर शांत रहते थे, लेकिन वेदांत का स्टाइल थोड़ा अलग था। शिवाय बोला, तू अपने किस्से बना, बिल्कुल बना, लेकिन अपने किस्से को मेरे किस्से के सामने लेकर मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किस्से तुम्हारे किस्से को कुचल दें। जानते हो ना मैं जितना उम्र में तुमसे बड़ा हूँ उससे ज्यादा बड़े मेरे किस्से हैं, तो अपने छोटे छोटे किस्सों को ना सड़क के किनारे पर ही चलाना, बीच में लेकर मत आना। वेदांत भी मुस्कुराकर बोला, पक्का जीजू, अपने किस्सों को आपके किस्सों से दूर रखूंगा, लेकिन अगर आपका किस्सा मेरे किस्से से टकराया तो इस बार आपके किस्से एक तरफ हो जाएंगे और मेरे किस्से की चर्चा होगी। अब चलता हूँ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। इतना कहकर वेदांत जाने लगा। जैसे ही युग पलटा ऐसे ही शिवाय ने युग का हाथ पकड़ लिया। युग ने तो कसकर आंखें बंद कर ली और फिर पलटकर शिवाय को देखकर बोला, मामा छोड़ दो ना, अब ये तो गलत बात है कि वेदांत पर तो आपकी जल ही नहीं और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक तरफ से युग अपना हाथ खींच रहा था और दूसरी तरफ से शिवाय युग को खींच रहा था। शिवाय बोला, पहले मुझे बता कर जा, कहाँ जा रहे हो? वो तो बात बनाकर चला गया। युग ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मैं डेट पर जा रहा हूँ। शिवाय ने गुस्से में कहा, तेरी शक्ल भी है डेट वाली, अबे कौन लड़की है जो तेरे साथ डेट पर जाएगी, सच सच बता कहाँ जा रहा है। युग अपना हाथ फिर से खींचता हुआ बोला, छोड़ दो ना मामा, सच में डेट पर जा रहा हूँ, और नहीं भी जा रहा तो समझ लो लड़की पटाने जा रहा हूँ। अरे यार मामा, जवान लड़कों के 70 अफेयर होते हैं, अब हर अफेयर आपको थोड़ी ना बताऊंगा। शिवाय ने अपनी तरफ युग को खींचते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 70 अफेयर, अरे तेरे 7 अफेयर भी हो ना तो मुझे प्राउड फील होता, तेरे पापा फिर भी लड़कियों में फेमस थे, लेकिन तूने तो रघुवंशी मेंशन की इज्जत ही खराब की हुई है, अरे एक फीमेल फ्रेंड तो होती। युग अपना हाथ खींचता हुआ बोला, मामा आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, बहुत जल्द मैं भी किसी लड़की को डेट करूंगा और आप सबसे मिलवाऊंगा। शिवाय बोला, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन फिलहाल ये बता तू कहां जा रहा है। युग भी इरिटेट हो गया, फिर उसने सामने देखकर कहा, पापा यार अपने साले को समझा लो। ये सुनते ही शिवाय की पकड़ युग पर ढीली हो गई और उसने पलटकर देखा, और इसी मौके का फायदा उठाकर युग ने झटके से अपना हाथ शिवाय के हाथ से खींच लिया और बिना सेकंड गवाए वहां से भाग गया। शिवाय ने देखा तो पीछे कोई नहीं था। शिवाय हैरानी से दोनों भाइयों को बाइक पर बैठकर जाते हुए देख रहा था और फिर खुद में ही बड़बड़ा, इन्हें कहीं शक तो नहीं हो गया कि मीरा मेरे पास है? नहीं नहीं शक तो नहीं हुआ होगा, वो भी गया तो मुझसे पिट जाएंगे और क्या होगा। करीब एक घंटे बाद युग ने बुलेट मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी। ये रघुवंशी फैमिली का ही कॉलेज था जिसमें पूरी रघुवंशी फैमिली ने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। यही राजवीर और वीरा ने भी अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। युग और वेदांत दोनों बाइक से उतरकर अंदर चले गए। अंदर जाकर सबसे पहले वो प्रिंसिपल रूम में गए। युग और वेदांत दोनों ही प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए थे, लेकिन वहां प्रिंसिपल नहीं था। युग तो अपने फोन में बिजी हो गया, लेकिन वेदांत की नजरें प्रिंसिपल के कमरे में घूम रही थी, जैसे वो उस कमरे में कुछ ढूंढ रहा हो। और आखिरकार वेदांत की नजर एक फोटो फ्रेम पर गई जिसमें एक लड़की थी। उस लड़की के हाथ में एक ट्रॉफी थी जिसे प्रिंसिपल ही उसे दे रहे थे। उस लड़की ने शायद कथक डांस कॉम्पिटिशन में ट्रॉफी जीती थी। वेदांत उस फोटो फ्रेम को ही देखता रहा, फिर अपनी जगह से उठकर उस फोटो के पास आया। उसने अपना एक हाथ उस फोटो पर रखा और धीरे धीरे हल्का हल्का उस फ्रेम को सहलाने लगा। इस वक्त वेदांत की आंखों में मिले जुले भाव थे, जैसे वो उस लड़की को जानता हो, और वो सच में हार गया क्योंकि दिल के हाथों मजबूर था। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसे रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहाँ एक कपल बैठा हुआ था और दोनों ही मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। दोनों की आंखें बता रही थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वेदांत बुके लेकर रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें लगभग नम हो गई थी। अचानक ही वेदांत के कानों में एक आवाज गूंजी, वेदांत सिंह रजावत, तुम यहाँ? ये सुनते वेदांत अपने होश में आया। उसने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और फिर पलटकर प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोला, सर बहुत जरूरी काम था। प्रिंसिपल थोड़ा आगे आए तो वेदांत और युग दोनों ने उनके पैर छू लिए। उन दोनों को देखकर प्रिंसिपल, जो कि करीब 60 साल की उम्र के थे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी कहो लेकिन रघुवंशी खानदान से जुड़े हुए बच्चे भी बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। ये सुनकर युग को हंसी आने वाली थी क्योंकि मेंशन से निकलते हुए दोनों ही शिवाय से बहस करके आए थे। प्रिंसिपल ने दोनों को बैठने का इशारा किया और दोनों बैठ गए। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए दोनों की तरफ देखकर कहा, हाँ तो बताओ क्या जरूरी काम था? युग बात शुरू करता हुआ बोला, सर आप जानते हो रघुवंशी मेंशन से मीरा नाम की लड़की यहाँ पढ़ती है? प्रिंसिपल ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पापा राजवीर और शिवाय रघुवंशी दोनों ही उस लड़की का एडमिशन करवाने आए थे। मैंने तो दोनों से कहा भी था, इस बहाने दोनों आ तो गए वरना आते ही नहीं। युग कुछ बोलता उससे पहले वेदांत ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और प्रिंसिपल की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, सर जो बच्चे ट्रिप पर गए हैं वापस कब आएंगे? प्रिंसिपल ने अपना चश्मा उतारकर उसे साफ करके दोबारा लगाया और बोला, कॉलेज से तो कोई ट्रिप पर बाहर नहीं गया। अब तो वेदांत का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना हो मीरा को किसी फैमिली मेंबर ने ही अपने पास रखा हुआ है, लेकिन उस फैमिली मेंबर को ढूंढना मुश्किल था। पहले तो वेदांत का सीधा सीधा शक शिवाय पर ही गया क्योंकि उसने शिवाय के बहुत किस्से सुने थे और उन सारे किस्सों को सुनकर वेदांत को यही लगता था कि हो ना हो ये सारा काम उसके शिवाय जीजू का है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वेदांत ने फिर प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, सर अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम एक बार सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। वो क्या है ना, मीरा को कोई लड़का परेशान कर रहा है और वो इतनी सीधी है कि घर में किसी को बताती भी नहीं। अगर हम फुटेज देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लड़का मीरा को परेशान कर रहा है। प्रिंसिपल वेदांत की बातों में आ गया और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अरे आप सबका ही कॉलेज है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, जब मन करे तब आप फुटेज देख लीजिए, लेकिन जो भी लड़का है उसके साथ कुछ ऐसा मत करना कि उसका करियर खराब हो जाए। वेदांत बोला, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, हम बस उस लड़के को समझा देंगे, ये उम्र ही ऐसी होती है कि लड़के समझ नहीं पाते, पर आप फिक्र मत कीजिए, अगर मीरा को कोई लड़का परेशान करता है तो हम उसे समझाएंगे। प्रिंसिपल ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर कमरे से बाहर जाने लगे। उनके पीछे पीछे युग और वेदांत भी चले गए। युग ने धीरे से कहा, सच सच क्यों नहीं बताया? वेदांत बोला, अगर उन्होंने फोन करके शिवाय जीजू को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, चुपचाप चलता रहे, हमें अपनी छानबीन सीक्रेट रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि हो ना हो फैमिली मेंबर ही मीरा की किडनैपिंग से जुड़ा है, वरना इतने प्यार से कोई किडनैपर खाना नहीं खिलाता। दोनों चुपचाप खुसुर-पुसुर करते हुए कंट्रोल रूम में आ गए जहां बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। वेदांत और युग दोनों ही उन सीसीटीवी फुटेज को देखने लगे। आखिरकार उन्हें एक फुटेज में मीरा दिखाई दी। मीरा कॉलेज से बाहर निकली, उसके सामने एक गाड़ी आई। मीरा गाड़ी वाले से बात कर रही थी और जिस हिसाब से वो बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी वाला उसे जानता है। थोड़ी देर में मीरा गाड़ी में बैठकर चले गई। वेदांत और युग दोनों ही उस गाड़ी को ध्यान से देख रहे थे। वो गाड़ी रघुवंशी मेंशन की तो नहीं थी, लेकिन वेदांत ने युग को कुछ इशारा किया और युग ने बाइक निकालकर उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। पूरी फुटेज देखने के बाद वेदांत ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, सर शायद हमसे गलती हो गई, वो लड़का तो यहाँ है ही नहीं, हम मीरा से पूछ लेंगे कि आखिर उसे कौन परेशान कर रहा है, पर आप भी मीरा पर ध्यान रखना। प्रिंसिपल ने हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत और युग दोनों ने प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर वहां से जाने की परमिशन ली और वहां से चले गए। बाहर आते ही दोनों ने अपना फोन निकाला और टाइपिंग करने लगे। करीब 20 मिनट बाद फोन में स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद वेदांत ने किसी को कॉल किया और उस गाड़ी का नंबर बताया। सामने से आवाज आई, सर ये गाड़ी तो बहुत पुरानी है, ये किसी नाम से रजिस्टर नहीं है, शायद ये किसी ने पुरानी खरीदी है। वेदांत बोला, तो पुराने ओनर का नाम तो पता होगा? सामने से आवाज आई, नहीं सर पुराने ओनर का नाम भी पता करना इतना आसान नहीं है। वेदांत बोला, तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये गाड़ी इस वक्त कहाँ मिलेगी? सामने से आवाज आई, सर ये भी नहीं बता सकता। वेदांत गुस्से में बोला, तो फिर क्या बता सकते हो, वही बता दो। सामने से आवाज आई, सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वेदांत ने गुस्से में फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने वेदांत के आदमी पर बंदूक तानी हुई थी। कौन जीतेगा शिवाय और वेदांत की